on the race. Wist ik al gauw, sambil menyanyi, ik hou van jou. Jij keek maar steeds naar mij, zo lief en teer. Tolonglah kami, mijn hart dit zeer. Daar op de sala gaf jij je trouw, bersenang hati werd jij. Sampai petang.